Radio 1. Met Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Goedemiddag. Zometeen niet alleen aandacht voor etappe 13 in de Tour, maar we richten ons ook vast op de Spelen in Tokio. Want daar gaat Mathieu van der Poel voor mountainbike goud. Met de laatste winnaar van dat Nederlandse mountainbike goud wegen we zo zijn kansen in de proloog. Nu eerst zorgen bij het kabinet over de oplopende coronabesmettingen. Daarover meer in het NOS Journaal. Jan van der Putten. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge maken vanavond in een persconferentie aangescherpte coronamaatregelen bekend. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat weten wij daar tot nu toe al over die maatregelen? Ja, dat de horeca waarschijnlijk weer om 12 uur dicht gaat. Waarschijnlijk vanavond al, gaat het meteen vanavond al in, zodat dit weekend die horeca al om 12 uur dicht is. En daarnaast dat er een einde komt voorlopig aan het testen voor toegang. Waarbij je dus mee naar evenementen kon, naar nachtclubs. En dat betekent de facto dus ook dat die clubs, feestcafés en nachtclubs voorlopig weer dicht gaan. En dus dat meerdaagse festivals voorlopig niet door kunnen gaan. Deze maatregelen zijn vanmorgen ook besproken met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. En daar was heel brede steun voor dit pakket, zei vanmorgen demissionair minister Grapperhaus. Het Veiligheidsberaad daar hadden we een zeer eensgezinde sfeer. Dus we zitten wel met elkaar, denk ik, op dezelfde lijn. En die ga ik nu rapporteren. Ja, brede steun dus bij die burgemeesters om nu aan de noodrem te trekken. Vanavond al, dat er dit weekend niet weer meer besmettingen bijkomen. Ja, waarom nu toch weer die extra maatregelen? Ja, omdat het aantal positieve tests de afgelopen dagen flink is toegenomen. De verwachting is ook dat vanmiddag dat aantal weer omhoog gaat als die weer bekend worden gemaakt. En dat hadden ze eigenlijk een aantal weken geleden niet zien aankomen, toen het kabinet eigenlijk de meeste maatregelen losliet. En het kabinet zei altijd, het gaat vooral om de druk op de zorg. En die is nog steeds niet zo hoog. Maar men is bang dat nu die hoge besmettingsgraad er is, dat het toch weer gevolgen kan hebben voor de kwetsbaren die nog niet volledig zijn gevaccineerd en dus risico lopen. Dat zijn er zo'n 3 miljoen. Minister Grapperhaus zei vanmorgen ook dat hij van de burgemeesters en de GGD's zorgelijke verhalen hoorde. Niet in de zin van nu al de druk op de zorg, hoewel ik heb begrepen van de voorzitter van GGD Nederland vanmorgen in het Veiligheidsberaad wat we hadden, dat de druk op huisartsen in ieder geval wel begint toe te nemen. Maar het is ook zorgelijk omdat we hebben nog steeds met COVID af te rekenen. We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad en we moeten ook echt voorkomen dat meer mensen long-COVID krijgen. En ik begreep ook echt van een paar burgemeesters als uit grote steden, dat zij berichten krijgen van hun GGD's, dat ze zich daar zorgen over maken. Ja, en al die maatregelen die genomen gaan worden zijn dus vooral gericht op plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen. Dat zijn de horeca en de festivals. Je kunt je wel afvragen of het drie weken geleden niet te snel versoepeld is, waardoor dit nu weer deels moet worden teruggedraaid. Maar dat zal het kabinet vanavond tijdens die persconferentie uitleggen. Ewout Kiewiet in Den Haag. Zorgen dus bij het kabinet, bij de ministers, bij de burgemeesters en ook bij de evenementen. Bijvoorbeeld de Pride Amsterdam. 25 jaar bestaat de Pride. Dat zou groots gevierd worden, maar er is toch een streep gezet door de grote Pride-feesten van volgende maand. Martijn Albers, woordvoerder van Pride Amsterdam. Is dat vanwege die oplopende besmettingen? Nou, het hangt wel allemaal samen met corona. En wat je wel en wat je niet in deze tijd kan organiseren. En dan ook met name natuurlijk bijvoorbeeld testen voor toegang. Je kan niet een hek om de stad zetten. Dus dat betekent dat je moet kijken hoe ga je met die 1,5 meter om. En dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. En dat is nu gebeurd, helaas. Ja, wat is er geschrapt? Leg nog eens uit. Nou, de evenementenaanvraag voor alle straat- en pleinfeesten, daar is gekeken samen met de gemeente Amsterdam en de ondernemers van wat is er mogelijk, waar zien wij kansen? Want we hebben altijd gezegd, we proberen zo grootst mogelijke Pride binnen de grenzen die er op dat moment zijn te organiseren. Ja, en daar hebben we helaas moeten constateren dat het toch heel lastig gaat worden. Dus we hebben gekozen voor wel veel zichtbaarheid. Bijvoorbeeld de Pride Walk, de grote demonstratie, om met name te onderstrepen dat je kunt zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Dat staat met name natuurlijk onder druk als je kijkt naar landen als Georgië, waar de Pride is neergeslagen, en Hongarije, waar de mensenrechten onder druk staan. Daar gaan we zeker veel aandacht voor vragen. En ook zijn er veel kleinschalige activiteiten. Een heel mooi cultureel programma. Dus wat mogelijk is, gaan we doen. En als de maatregelen dan ons nopen om programma's aan te passen, gaan we dat ook gewoon doen. Maar we gaan dit jaar zeker niet ongemerkt de Pride voorbij laten gaan. Alleen een heel groot feest, dat stellen we gewoon nog een jaartje uit, zodat iedereen het ook op een veilige manier kan vieren. Ja, even geen boten, maar wel van alles laten zien, ook aan het buitenland. Ja, bijvoorbeeld ook in het Vondelpark hebben we straks een hele mooie gratis toegankelijke openlucht tentoonstelling. In de theaters zijn culturele evenementen. Er vinden zeker voor alle doelgroepen binnen onze hele grote regenboogfamilie interessante en verdiepende evenementen plaats. Ook om met name die strijd voor gelijke rechten en gelijkwaardigheid, om die gewoon te blijven voeden. En we gaan natuurlijk voor de zichtbaarheid. Nou ja, oké, dat we dan eventjes de botenparade een jaartje missen en dat we nog eventjes moeten wachten op de feesten, dat nemen we allemaal voor lief. Die strijd, dat is waar het om gaat. En dat doen we gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week door heel de wereld. Martijn Alpers van Pride Amsterdam, dank voor de uitleg. In België zijn twee touringcars met besmette jongeren teruggekomen van vakantie in Spanje. Aan boord waren 110 jongeren en 12 begeleiders. In totaal halen Belgische reisorganisaties 600 vakantiegangers terug. 12 leden van de Sittardse tak van motoclub Bandidos zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechter maakte de club zich schuldig aan openlijke geweldpleging en bedreiging. De Taliban melden steeds meer successen in Afghanistan. De beweging claimt nu 85% van Afghanistan in handen te hebben. De opmars valt samen met het terugtrekken van de internationale troepenmacht. Het NOS-journaal. De Beverwijkse wethouder voor Milieu en Gezondheid, Errol, is gisteravond opgestapt in een spoeddebat over een GGD-rapport. Uit dat rapport zou de naam Tata Steel zijn geschrapt. Dat rapport dat gaat over het hoge aantal gevallen van longkanker in en rond Beverwijk. Volgens het Noord-Hollands Dagblad zorgde de GGD-directeur persoonlijk voor het weghalen van de naam Tata. De gemeenteraad vindt dat zowel de wethouder als de burgemeester gebrekkig heeft gecommuniceerd over dat rapport. En de GroenLinks-wethouder legde uit dat hij niet goed meer kan functioneren nu deze discussie gaande is. Ik heb het gevoel, ik krijg de indruk, dat gaat meer over mijn functioneren als portwethouder in het dossier dan aan zich het dossier inhoud en proces aan zich. Dus ben tot de conclusie gekomen, per direct mijn functie op dit moment neerleg. Maar op de vraag of Errol de verschillende versies van het rapport heeft gezien, kwam er geen duidelijk antwoord in dat debat. In heel Nederland waarschuwen gemeenten, het is extra druk aan de loketten voor burgerzaken. De wachttijden voor bijvoorbeeld een verlenging van een paspoort kan oplopen tot 4 weken. Normaal is het ook drukker in de zomerperiode dan anders, maar door de recente coronaversoepelingen willen meer mensen alsnog op reis. De gemeente Almere bijvoorbeeld meldt dat het tot minimaal eind juli niet meer mogelijk is om een paspoort of ID-kaart aan te vragen. En dat geldt ook voor andere zaken, zoals het melden van een voorgenomen huwelijk of het aanvragen of verlengen van een rijbewijs, zegt de gemeente. De peloton is onderweg in de 13e etappe. 220 kilometer staat er op het programma van Nîmes naar Carcassonne. En er zit één klimmetje in. Commentator Gio Lippens, ze zijn al gestart. Is er al wat gebeurd? Ja, er is wel wat gebeurd. Minder dan gisteren, toen we in het begin van de etappe waaiers kregen. Toen het echt grote paniek was in het peloton. En de grote vraag was, wat gaat er gebeuren? Gaan de sprinters, klassementsrenners op achterstand gezet worden? Nou, vandaag is het totaal anders het beeld. We hebben wel wat ontsnappingspogingen gezien. En inmiddels hebben we een kopgroep van 3 man... Geen Nederlanders daarbij. Pierre Latour zit daarbij. De klassementsman van Total Energie. Fransman die deze Tour toch niet goed presteert. Sean Bennett zit daarbij van Quebeca. En Omer Goldstein, de enige Israëliër in de Tour. Hij rijdt ook voor de ploeg van Israël, Startup Nation. En zij hebben een voorsprong van 3 minuten en 25 seconden op het peloton. Ja, en daar zie je gewoon rust. Daar zijn het de sprintersploegen die op dit moment het tempo een beetje blokkeren om de kopgroep maar wat afstand te laten nemen, zodat er geen gevaarlijke mannen wegspringen. Is het ook zo'n dag voor een massasprint of voor een kopgroep? Of? Ja, kijk, de kopgroep is er. Maar een kopgroep van 3 man heeft weinig kans om heelhuids aan de finish te komen. Dus zonder dat het peloton terugkomt. Kijk, zoals gisteren, toen was er de groep van 13 man... met ontzettend veel echte hardrijders erbij. Hè, tijdrijders ook. Ja, toen wist je eigenlijk al wel van het is gebeurd. De sprintersploegen hadden toen ook geen zin meer om te gaan controleren. Ja, vandaag zie je gewoon dat het heel anders is van deze 3. Ja, met alle respect voor die 3 renners die het gewoon proberen. Maar het is leuk voor de publiciteit. Het is nog heel ver naar Carcassonne, 178,5 kilometer. Maar die zullen echt wel ingelopen gaan worden. Dus ik ga ervan uit dat er vandaag gewoon een massasprint komt. Meer Tour zometeen bij Roelof in de proloog. En natuurlijk vanaf 2 uur op Radio Tour de France. 10 over 1. Kijken nog even naar het weer. Geregeld zon in het oosten en enkele buien. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in de ochtendzon, later van het zuidwesten uit buien met kans op onweer. En dan wordt het 19 tot 23 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Dennis Mooi. Er is al wat vakantieverkeer onderweg, vooral in het midden en het zuiden van het land merk je dat. Er staan 24 files, de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de afsluitdijk in beide richtingen zo'n 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Dan heb ik het over de A7. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, daar heb je nu 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan het even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie. Want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Central Point. Get IT done. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Vileda schoonmaakartikelen. Nu tot 30% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. VHS, Video 2000 en Betamax. Video 2000 was van Philips, maar VHS dat werd standaard. Ze zeggen omdat Philips te lang aan het patent bleef vasthouden, maar ik heb ook al eens gehoord dat porno het best op VHS verkrijgbaar was. Ja, ja, oké. Nou goed. Prima. Even iets anders dan. Louis van Gaal, nieuwe bondscoach. Ja, te gek. Ja? Ik wil eigenlijk dat Louis van Gaal bondscoach van al onze nationale sportteams wordt. En de baas van BNNVARA. En van het land. Ja? Ja, ik vertrouw Louis van Gaal met echt van alles. Ja? Ja, jij niet? Zou het ook de goede coronaminister zijn? Zeker. Ja? Zeker. Die zegt tegen het virus, ben jij nou zo dom? Goed. Hoogste tijd om de proloog te beginnen. Etappe 13 van Nîmes naar Carcassonne over 219,9 kilometer. En wat zeg je dan altijd? Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Proloog. Ja, nogmaals bijzonder goedemiddag en welkom bij alweer een editie van De Proloog. Vandaag volgen wij de renners dus van Nîmes naar Carcassonne, een heuse vestingstad en natuurlijk ook bekend van dat gelijknamige spel. Oh ja, ik dacht al, waar ken ik het van? Ja. Nou, als ik zo eens naar het routeboek kijk, zou ik me niet verbazen als we vanmiddag weer een sprint krijgen. En om erover te praten zijn mountainbike-keizer Bart Beentjes en acteur Jacob Derwig bij ons aangeschoven. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Bart, jij won natuurlijk goud in 96 op de Spelen. Even nagloeien nog. Daar komt hij aan. De eerste Olympisch kampioen in de geschiedenis van het mountainbiken. Zijn naam is Bart Beentjes. Geweldig. Ongelooflijk wat hij hier vandaag heeft gepresteerd. Ik wil even klappen, Herbert. Geweldig. Het applaus is natuurlijk voor Bart Beentjes, onze landgenoot, die hier Olympisch kampioen wordt. Applaus van Herbert Dijkstra en van het hele land. Wat ze, nou, hier ook. We doen het nog eens dunnetjes over. Ja, maar je bent toch Olympisch kampioen voor altijd? Ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja, vind ik wel. Zeker, zeker, zeker. We hebben jou natuurlijk uitgenodigd omdat je een grootheid in de wielersport bent. En we hebben het over toe, maar we willen toch ook met jou kijken naar mountainbike. Want het komt er weer aan op de Spelen. En we hebben iemand die daar mogelijk wil pieken. Ja, misschien wel meer dan één. Misschien wel meer dan één, maar één in ieder geval die de grote aandacht op zich vestigt. Is er eigenlijk in het mountainbike een equivalent van de Tour? Of zijn de Spelen daar echt by far het belangrijkste? Nou ja, de Spelen zijn anders dan de Tour natuurlijk. Ja, we hadden het er al te net al over. Van, wat zou een wegwielrenner belangrijker vinden? De Tour winnen of Olympisch kampioen worden? De Tour. Ja, ja, dat kan ik. Ik ben geen wielrenner, maar dat kan ik je wel vertellen. Ja, de Tour. Ja, dat ligt eraan welke sport dat je doet natuurlijk. Of wat het hoogst haalbaar is. En misschien bij het wegwielrennen is dat de Tour. Maar ik denk niet dat dat voor alle wegwielrenners geldt, hoor. Nee. Maar bij het mountainbike is het de Olympische Spelen. Dat is wel het belangrijkste. Niet alle wielrenners hebben natuurlijk ook kans om de Tour te winnen. Dat geldt maar voor een select groepje. Ja, maar dat geldt ook voor Olympische Spelen, denk ik. Jongen, je bent me weer te slim af. Jacob, ben jij een mountainbike fietser ook? Ik heb wel eens gemountainbiked. Zeker vorig jaar nog dat mooie rondje bij Schorrel. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met het mountainbiken, ja. Ja, te gek om te doen. Ben je ook een kijker? Zit je straks als de Spelen zijn van de Poel en andere Nederlanders aan te moedigen? Ik ga zeker kijken, ja. Ja. Maar ja, wacht even, want jullie hebben dus elkaar net gesproken hier. En toen ging het er eens over, wat is nou belangrijker, de Tour winnen of Olympische Spelen? Jacob, wat zei jij? Ik dacht de Tour, ja. Omdat het zo'n instituut is van 100 jaar oud. Maar dus je zegt gewoon tegen een Olympisch kampioen zeggen, ja, het is prima dat je goud hebt gewonnen, maar het is natuurlijk veel belangrijker. Ja, dat denk ik, maar ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die weg. Nee, maar je hebt volgens mij gelijk. Er zijn nou eenmaal sporten zoals voetbal ook. Daar is het WK veel belangrijker dan de Spelen. Volgens mij is bij wielrennen vinden mensen de Tour belangrijk om te winnen. Bart, geweldig hoor, dat je die gouden plak hebt gewonnen. Echt, die mensen doen er een beetje lang. Nee, dat is mountainbiken, gast. Dat is toch een heel andere sport. Ik heb nog op een netvlies. We hebben daar geen Tour bij het mountainbiken. Goed, Maak van de Poel. Vraag dan maar twee anders. Die kan het misschien allebei. We gaan hem bellen. Ja, heeft hij kans? Gaat hij winnen? Nou ja, kans heeft hij wel. Hij hoort bij de favorieten. Dus er zijn er meer, maar hij is er wel één van. We hadden vorige week schrijver Wiep Insega hier aan tafel. Ja. Die is, zeg maar, Mathieu van der Poel fluisteraar en Wout van Aert fluisteraar. Die zei, gaat niet gebeuren, het wordt Pidcock. Die wist het heel zeker. Ja, of Matthias Flückiger, een Zwitser, die ook heel goed rijdt en Pidcock ook af en toe voor blijft. Maar waarom zou Pidcock winnen? Gewicht? Nou, ik zeg niet dat hij wint, maar dus ze zijn gelijkwaardig. Ik denk dat Mathieu sterker is op het parcours in Tokio. De omstandigheden zijn niet in het voordeel van Mathieu, denk ik. Te warm en te hoge luchtvochtigheid. Dat zijn, denk ik, omstandigheden waar hij niet heel graag in rijdt. Maar ja, ik denk als het moet, dan doet hij dat ook wel. Het zal heel spannend worden. Ja, en Jacob, jij met één rondje schorrel in de benen. Hè? Heb jij vakkundig commentaar op wie er gaat winnen? Nou, ik zit met mijn mond open naar Mathieu te kijken. Dat doen we natuurlijk met z'n allen al, maar nu weer deze week. En hij is slim, zoals Bart me net ook vertelde. Hij kan heel slim een koers ingaan, maar hij kan ook een tijdrit vijfde worden zonder ooit op een tijdritfiets gezeten te hebben. Dus het is een soort, ja, bovennatuurlijk mens. Alles kunnen. Ja. Ja, en wat vind je dan daar zo mooi aan als je er naar kijkt? Hij fietst, hij vecht, hij rekent niet, hij gaat niet in een pelotonnetje zitten wachten, maar hij gaat er gewoon meteen 200% voor. En dat is volgens mij wat deze hele eerste week zo leuk heeft gemaakt. Ja, en vind je dat dan ook mooi, weet je, die verhalen met zijn opa, ja, die terugkomen, die emotie, ja, theater? Nou, ik zei het net ook al tegen Bart, we zeggen nu de hele tijd, ik schiet de hele tijd vol. Dan zie ik bijvoorbeeld Wout van Aert en Mathieu samen fietsen. En dan zie ik weer voor me die beelden die we de hele tijd zien, dat ze dat al vanaf een 13e doen. Of even terug naar zijn opa, naar Poepoe en Mathieu. En dan schiet jij echt vol. Ja, dat vind ik echt mooi. Ja, maar dit wordt ooit een film over 30 jaar. Dus als hun carrières erop hebben zitten, toch? Dan zou je zeggen, ja. Ja. Het is toch een prachtig verhaal, jongensverhaal. Ik kan er ook enorm van genieten, maar ik schiet niet vol. Maar ze maken elkaar ook sterker natuurlijk. Hè? Kijk, het zijn wel rivalen, maar aan de andere kant hebben ze elkaar ook nodig om beter te worden. Ja. Heb jij dat ooit gehad? Want jij stond natuurlijk op eenzame hoogte daar in jouw mountainbike. Maar ik zocht ook altijd mijn concurrent op. Iedere concurrent die weer kwam, die maakte mij sterker. En daar probeerde ik juist energie van te krijgen. En ook, het maakt je scherper. En dat is bij Mathieu ook. Als hij weet dat Pidcock heel sterk is, dat zal hem beter doen maken en alle puntjes op de i zetten. Er zijn wegwielerfans die zeggen, nou, Van der Poel, waarom kies je niet permanent voor de weg? Kun je meer rijden het hele jaar, zo'n beetje rijden? Kun je focussen? Zeggen die mountainbikers ook, hè? Ja, die zeggen, kies voor ons, bedoel je. En jij bent een mountainbiker, dus wat zeg jij? Nou, ik zou graag willen dat hij geregeld zijn gezicht laat zien bij het mountainbiken. Dus het is een graag gezien renner. Maar omdat dat het mountainbiken ten goede komt? Het komt het mountainbiken ten goede. Ja. Als er dat soort figuren zich mengen in de sport. Komt het Van der Poel ook ten goede? Zou die beter worden op de weg als hij alleen nog maar op de weg koerst? Of maakt dat niet uit? Ik denk wel dat hij op een bepaalde leeftijd zou moeten kiezen. Of het veldrijden, of het wegwielrennen, of het mountainbiken. Om het altijd te blijven combineren, dat best wel moeilijk is. Dat hij dan te veel vraagt van zijn lichaam. Maar tot nu toe gaat dat heel goed. Hij kan alle drie de disciplines uitstekend, uitmuntend. Hij is de beste van de wereld. Ja. Hij haalt het beste er ook uit voor zichzelf. En dat is wel iets heel unieks. Ik denk wel eens, kijk naar veldrijden, kijk naar mountainbiken. En denk, ja, ik weet dat er verschillen zijn. Maar het zijn beide relatief kleine sporten, eigenlijk. Waarom voegen ze dat niet samen? Maken een soort hybride vorm van meer slagkracht? Of nee, wel een hele andere sport. Het is wel een heel andere sport. Het ene is een wintersport, het andere is een zomersport. Ja, het is niet op sneeuw, toch? Nee, maar het gebeurt wel in de bergen, mountainbiken en veldrijden. Dat is eigenlijk een sport in Vlaanderen. Dus jij zegt dat veldrijden eigenlijk naar de Olympische Winterspelen moet? Is het geopperd volgens mij? Ja, eigenlijk wel misschien, waarom niet? Maar ik geloof dat er een bepaalde regels aan gebonden zijn dat het op een bedekte sneeuwondergrond moet of zoiets. Ja, ik weet niet. Op een of andere manier wordt het niet toegestaan. Want ik kon zijn redenering wel een beetje volgen. Maar ben jij goed in veldrijden? Heb jij daar iets mee? Vroeger, ja. Ik zat zo bij de beste 5 van Nederland, maar meer ook niet. Nou, maar dan meer. Ik zat bij de beste 5 van Nederland. Maar dat geeft toch aan hoezeer het op elkaar lijkt? Ja, nee, het zijn gewoon 2 heel verschillende sporten. Ja, absoluut. Maar je een beetje schuin. Ik zat ook bij de beste 5. Maar ik bedoel, in veldritfiets kun je niet vergelijken met een mountainbike. Nee, mountainbike heeft voorvering, achtervering, dropper seatpost en een veldritfiets. Smalle bandjes, het gebeurt in het veld. Ja, het is alleen maar op een wei. Ik denk in mogelijkheden. Jacob, zie jij wat in mijn pleidooi? Nee. Okay. Volgens mij moet je het lekker gescheiden houden. Goed. En Mathieu gewoon alles. Het is een beetje als lange baan schaatsen en short track. Zo zie ik het. Okay. Ja. Dat voeg je ook niet samen. Ja. Mountainbike is wel echt veel populairder geworden in coronatijd. Ja, er waren geen bos meer in. Of er komt zo iemand aan die met een fiets. Die van maar alle fietsen werden weer van stal gehaald en werden weer verkocht. Maar dat komt ook omdat de sportscholen dicht waren natuurlijk. En iedereen zocht wel iets om actief bezig te zijn. Ja. Maar ja, ik zag ook een reportage in het nieuws van dat mensen eigenlijk te zacht mountainbiken en dan die hindernissen niet goed nemen en daardoor juist vallen en daardoor bij de EHBO komen en die zijn dan weer overspoeld. Dus mensen moeten, als ze gaan mountainbiken, juist harder. Snelheid, ja. Je moet snelheid houden om niet te vallen. Hoe doe jij dat, Jacob? Want je doet dan een rondje Schorl, maar je moet ook wel eens het theater in. Heb jij clausules dat je niet mag snowboarden en niet te gek mag doen op de mountainbike? Zeker, ja. In filmcontracten staat altijd iets opgenomen dat je bepaalde sporten niet mag doen. Je mag geloof ik wel skiën, gek genoeg. Maar daar ben ik zo slecht in dat ik dat ook niet doe. Maar er stond ook bijvoorbeeld in, je mag niet bergwandelingen maken waarbij je van het pad afgaat, zoiets. Of piste wandelen? Piste wandelen, nou, dat zou ik ook niet. Mountainbike staat er niet op. Dat kan ik me niet herinneren. Maar ze zullen zeker heel precies hebben nagedacht over welke gevaarlijke sport je niet mag. Jij zegt van, skiën doe ik sowieso niet, want dan ben ik heel slecht. Maar ja, jij fietst wel veel. Heb je een beetje fietstalent? Ja. Wat is talent? Volgens mij, ik fiets wel eens mee met groepjes mensen die... ik ben al in de 50 en die zijn gewoon 15 jaar ouder dan ik. En die fietsen mij er keihard uit. Dus een sport die je toch op late leeftijd kan doen. En volgens mij, als je 3-4 keer per week fietst, dan kun je er gewoon knijtergoed in worden. Dan bouw je echt iets op. Ja. Dat doe ik dan nog net niet. Ja. Wist je dat ik ook niet zo heel goed in skiën ben? Ik zat ooit bij de top 5. Dat mag allemaal geen goed. Straks verder. Nu eerst muziek, want het peloton fietst vandaag in het uiterste zuiden van Frankrijk. En daarom een zomers plaatje. The Beach Boys, Kokomo. Heerlijk. Oeh, het cocktail. Toch? De film Cocktail. Ja, zeker. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica. Prince. Dus je hebt de hele ochtend zitten googlen en je kwam met een verbluffend funfactje aan. Dit is het moment om erin te gooien. Ja, kijk, ik heb niet gegoogeld, dit weet ik gewoon. Ja, ik ben een paar jaar geleden ook nog naar het 50th anniversary concert geweest van de Beach Boys. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens de twee zangers van de Beach Boys, die traden dan los op van de familie Wilson, waar allemaal rechten gedoe. Die heb ik ook zien optreden. Ik heb Brian Wilson vaak zien optreden. Ik heb wel een fascinatie voor de Beach Boys en dit nummer is te gek. Maar Brian Wilson heeft hier dus niet aan meegeschreven. Oh. Die man is toch manisch depressief en die zat waarschijnlijk toen ook weer in een moeilijke periode, want dit komt uit begin jaren 80. Dus dit is wel een mooi nummer, maar het is niet een echt Beach Boys lied, daar Brian Wilson hier niks aan toegevoegd heeft. Onthoud u thuis, moeilijke periode. Kokomo, de Beach Boys. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. En zo meteen hoor je in de proloog van Gio Lippens hoe het ervoor staat in de koers. We praten natuurlijk verder met acteur Jacob Derwig, die heel vaak volschiet als hij weer iets moois ziet in de Tour de France. En met mountainbiker Bart Brentjes, die toch ook nog wel verdienstelijk veldrijder is geweest, omdat hij altijd wel bij de top 5 fietste. Maar eerst aangeschoven aan deze prachtige proloogtafel van het NOS Journaal, Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Horeca moet de komende tijd om middernacht weer dicht. En waarschijnlijk komt er ook voorlopig een einde aan het testen voor toegang in de horeca. Wat betekent dat feestcafés en nachtclubs weer dicht moeten. Dat zijn een aantal van de maatregelen die vanavond waarschijnlijk worden aangekondigd tijdens de coronapersconferentie. Het is heel druk bij de loketten van burgerzaken van gemeenten. De wachttijden voor bijvoorbeeld een verlenging van een paspoort kunnen daardoor oplopen tot 4 weken. De drukte komt door de recente coronaversoepelingen. Veel mensen willen alsnog op reis. Bijna de helft van de mensen is zich er niet van bewust dat reisverzekeraars bij code rood of oranje niet dekken. Dat blijkt uit een peiling van vergelijkingssite Pricewise onder 500 Nederlanders. Vakantiegangers gaan dus zonder het door te hebben ongedekt op reis. En in Beverwijk is de milieuwethouder afgetreden na een spoeddebat over Tata Steel. In een GGD-rapport over het hoge aantal gevallen van longkanker in Beverwijk werd de naam van Tata expres niet genoemd. Dat zou zijn gebeurd op aandringen van de GGD-directeur. Dankjewel, Casper. Er zit hier ineens iemand naast met trillende handjes omdat de horeca middernacht dicht moet. En het is niet Bart Brentjes, zeg ik erbij. Dennis Boy bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Er is al veel vakantieverkeer onderweg. Richting er staan 39 files, vooral in het midden en het zuiden van het land. Op de meeste wegen valt de vertraging wel mee, maar er zijn wel wat uitzonderingen. De A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad heb je een kwartier vertraging voor de Ketelbrug. Op de afsluitdijk de A7 richting Friesland een half uur vertraging. En richting Noord-Holland 20 minuten, dat komt door de werkzaamheden daar. A28 richting Utrecht tussen Strand Nulde en Hoevelaken 10 minuten extra. En er staat een kapotte auto op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file daardoor. En dat levert je zo'n half uur vertraging op. Ja, we hebben een etappe van 220 kilometer en Gio Lippens die bekijkt het allemaal voor ons. Goedemiddag, Gio. Ja, goedemiddag. Toch even weer over mijn held Mark Cavendish. Ja. Want die schreef gisteravond op Instagram: het gaat nu echt veel te weinig over Marianne Vos, die gisteren haar 30ste etappe in de vrouwen Giro won. Zij is een van mijn grootste inspiratiebronnen. Zij is mijn absolute goat. Greatest of all time. Ja, mooi hè? Ja. De ene sprinter over de andere sprinter. En ze hebben gewoon wat gemeen, hè. Kijk, Mark Cavendish is natuurlijk teruggekomen na een hele lange periode waarbij iedereen dacht, het is einde carrière. En langzamerhand, hij zal binnenkort wel een keer stoppen. Ik kan me nog altijd de tranen herinneren in Gent-Wevelgem afgelopen jaar. Toen het echt van geen meter liep. En hij uiteindelijk huilend op de grond zat van, nou, dit is gewoon het einde van mijn carrière. Ja, dan win je dus 3 etappes in de Tour. En dan kijk je inderdaad naar zo'n Marianne Vos, hè, die dan de 30ste etappe-overwinning in de Giro pakt. En dan ziet hij eigenlijk een patroon. Want Marianne Vos heeft natuurlijk ook de burn-out gehad. Is heel lang eruit geweest dat iedereen haar had afgeschreven. Ja, en als je ziet hoe die terug is gekomen, is het natuurlijk fenomenaal. Dus ik begrijp de waardering van Cavendish voor Vos wel. Ja, en die vrouwen Giro, die is natuurlijk ook al een week bezig. En er zijn best ook mooie beelden van. Maar je leest er en ziet er weinig over. Nee, het nadeel is gewoon dat die vrouwen Giro tegelijk valt met de Tour de France bij de mannen. En dat betekent, ja, het is net als met een EK voetbal. Dat betekent gewoon dat je overdonderd wordt door het grote evenement. En wat dat betreft sneeuwen die vrouwen een beetje onder. Als het op een ander tijdstip in het jaar zou worden gehouden, dus niet tegelijk met een grote ronde bij de mannen, ja, dan had je wel kans gehad dat er meer aandacht voor was. En ik vind dat op zich jammer hoor voor die vrouwen, want er wordt fantastisch gepresteerd. Hè. Vos heeft al 2 etappes gewonnen. Even kijken, de sprinter Lorena Wiebes heeft ook al 1 etappe gewonnen. Anna van der Breggen 2 etappes. Maar is dat ook niet het probleem dat gewoon ze fietsen allemaal heel hard en uiteindelijk wint een Nederlander? Dat is waar. Bij het vrouwenwielrennen is de top iets minder minder breed, behoorlijk minder breed moet je zeggen, dan bij de mannen. Maar die Nederlandse vrouwen, dat is ook echt wel top. En als je kijkt gewoon naar de manier waarop die trainen, dan is dat gewoon super professioneel. En daar zou de rest van de wereld heel veel van kunnen leren. Er zijn wel landen hoor, waar het ook serieus wordt aangepakt. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad die vergelijking maakt met onze zuiderburen, hè, met België, waar wielrennen gewoon enorm groot is. Op een of andere manier het vrouwenwielrennen. En ze hebben echt goede rensters. Hè. Op dit moment Lotte Kopecky bijvoorbeeld. Jolien Doren. Maar het vrouwenwielrennen komt daar toch niet echt zo van de grond als bij ons in Nederland. Hier is de structuur. Hier is de professionaliteit. Ja, en daar profiteren ze van. Bart, kijk jij een beetje naar die vrouwen Giro? Weinig. Ik volg het een beetje op social media. Maar bij het mountainbike is het vrouwen mountainbike is wel vrij populair. Eigenlijk vergelijkbaar met de heren. Ja. En wie zijn onze toppers dan bij het vrouwen mountainbiken? De twee die naar de Olympische Spelen gaan. Anne Terpstra en Anne Tauber. Die beide eigenlijk kans maken ook op een medaille. Maar die niet zo vaak worden genoemd ten opzichte van Mathieu. Kijk. Bij deze. Absoluut. Dan. Dat wordt spannend. Goed, Gio, dan moeten we even kijken naar de etappe van vandaag. Hè? Ja. Ja, gisteren hadden wij natuurlijk een massasprint beloofd aan de mensen. Maar jij zei toen al, pas daar maar op, want er kan wel eens een groepje vooruit gaan. Vandaag een beetje een vergelijkbare etappe met gisteren. Ja, ik had het wel anders verwacht gisteren, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, ik ga meteen even de veer die jij probeert ergens te steken, ga ik er meteen uithalen. Want ik had verwacht dat het op het laatste klimmetje dat niet meetelt voor het bergklassement, dat het daar uit elkaar zou slaan en dat er dus dan wel sprinters met klimmersbenen, hè, denk dan aan Colbrelli en Matthews, dat die daar zouden wegrijden. Wat ik niet had verwacht, was dat zo vroeg in de etappe al een kopgroep van 13 mannen met allemaal enorme tempobeulen erin, dat die weg zouden rijden. En dat Cavendish met zijn ploeg gewoon simpelweg besloot, weet je wat, we rijden niet meer, want we zijn de enige ploeg die normaal gesproken in de achtervolging moet. De enige die echt het gewicht van een sprintersetappe wil dragen. Dus wij doen dat niet meer. Vandaar ook dat ze Julien Alaphilippe hadden vooruitgestuurd. Dat scenario had ik niet zien aankomen, maar ik kan je geruststellen, vandaag is het gewoon een klassiek scenario. Drie koplopers. Pierre Latour, Sean Bennett, niet Sam Bennett, dat zou wel mooi zijn geweest, die sprinter, maar het is Sean Bennett van Quebec. En Omer Goldstein, een Israëliër. En die hebben 4,5 minuut voorsprong. Ja, dit is gewoon het klassieke patroon. Die worden zeker voor de finish ingelopen. Dan wil ik nog wel even afwachten wat er gebeurt in de slotfase. Maar de klimmetjes zijn op weg naar Carcassonne iets minder dan dat laatste klimmetje van gisteren. Dus eerlijk gezegd verwacht ik nu wel een massasprint. En zal het dus wel een groepje worden, denk ik. Hè? En wind? Staat er een behoorlijke wind ook? Nee, te weinig. En de wind die er staat, staat ook nog eens een keer tegen. En ja, dat weten jouw gasten ook. Dan heb je weinig kans op waaiers. De wind moet eigenlijk een beetje schuin meestaan. Het alarm staat heel scherp afgesteld hier. Als je waaiers zegt, gaat hij al af. Precies, als je waaiers denkt, gaat hij al af. Het is ongelooflijk. Hoe groot is de voorsprong van het kopgroepje nu? Ja, 4,5 minuut. Maar ze hebben nog 160 kilometer te gaan. En nog even, ik hoorde jullie net debatteren over veldrijden als Olympische sport. Het is inderdaad een beetje wat Bart ook zei. Het moet iets met sneeuw als ondergrond te maken hebben of ijs. Dus het moet, zeg maar, daar moet het echt mee samenhangen. Maar veldrijden kun je ook gewoon in de modder doen als het 20 graden boven nul is. In Vancouver strooiden ze ook gewoon kunstsneeuw op sterker de piste. Nog, dus doe je dat dan op een veldrijden? Nee, sterker nog, in Vancouver zat ik inderdaad in een gehucht of een wijk vlakbij de schaatsbaan. En daar was het gewoon bijna 20 graden. Dus, ja, maar echt, ik snap er echt niks van. Het moet te maken hebben met een sneeuwondergrond of een ijsondergrond. Ja, het heet veldrijden. Ja. Noem het dan sneeuwrijden of ijsrijden. Gio, dankjewel. Ja, als er iets gebeurt, dan hoor ik het graag. Zeker. Alles klinkt beter in het Frans. Toe, son mieux en français. Allez. Het is tijd om de schijnwerpers te richten op onze stagiair Claude, wiens wortels in Frankrijk liggen. Hij is daarmee de aangewezen persoon om elke dag een liedje naar het Frans te vertalen, dachten wij, althans voordat we hem hoorden zingen. Hij heeft het toch weer gedaan en zo meteen mag je raden welk nummer dat vandaag is. Eerst het antwoord van gisteren. Apprends ma main, prends ma vie entière aussi. For I can't. Ja, dat is de mindere versie. The King, Can't Help Falling in Love. Claude, die wees er nog op dat Elvis deze compositie heeft geleend van een landgenoot van hem. Elvis heeft dit gebaseerd op een compositie van Jean-Paul Egide Martigny. Dat is de cirkel ook weer mooi rond. Hans Slappendel, als je luistert, die mailde dat ook, die info, bij zijn goede antwoord. Maar die zette er geen adres bij. En dan doe je bij Claude niet mee voor de prijzen. Oftewel, gemiste kans, Hans. Hans! Hans! Ja, die. Marco Tenkate uit Weijen, die zette zijn gegevens er wel bij. Hij krijgt het Radio 1 Sportzomerprijzenpakket. Les van de dag dus, als je zometeen mailt naar proloog@bnnvara.nl. Omdat je de originele titel en artiest weet van het nummer, dan zet je de rest erbij. Je hebt weer zo'n tasje, wil je er wat over kwijt? Ja, elke keer licht ik er wat uit, maar ik dacht bij mezelf, ik heb eigenlijk helemaal nog niet over het tasje zelf gehad. Nee, het dat is ook prachtig. Een prachtig soort van... rugtasje. Het is allemaal van gerecycleerd plastic. Ontworpen door Sheila de Vries, zeg ik erbij. Is niet waar, maar verhoogde waarde. Proloog@bnnvara.nl als je weet wat Claude hier zingt. Au sub tabouret est vide. Jusqu'à que je remarque. Que tu es parti sans moi. J'étais seul maintenant. Un peu amoureux, je pensais un peu. Ze wordt steeds langer. Valt me op. Ik zeg voor u thuis bij. Patrick wordt altijd emotioneel van het origineel, want het gaat over een lege barkruk. En daar kan hij heel slecht tegen. Proloog@bnnvara.nl. NPO Radio 1. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Met hier aan tafel van de proloog nog altijd Bart Brentjes, Olympisch kampioen mountainbiken van 1996. En Jacob Derwig, hij is naast wielerliefhebber natuurlijk ook acteur. Hallo, ik ben Jacob Derwig. Sorry, ik dacht eigenlijk dat mijn vrouw zou gaan, maar die had een Italiaanse les. Dus dat jasje mag ik dan weer aan en Amsterdams praten en een tattoo achter mijn oor. En dan ben je die man weer. In de stad Schouwburg in Utrecht, daar zijn zojuist de Gouden Kalveren uitgereikt. En de grote winnaar met 5 Gouden Kalveren is de film Bankier van het Verzet. Kijk, dit is een serieus mooi beeldje ook, hè? Het gaat om de liefde voor de medemens. Spottelijk. Ik bekommer me om die mensen. Daarom ga ik naar ze toe, met medicijn. Laat je niet op je kop zitten door mijn zussen, hè? Ik speel Dick. En Dick is de verzorger van de pinguïns en diverse aapsoorten. Ja, Jacob, een prachtige dwarsdoorsnede van jouw carrière. Even naar dat laatste, pinguïns en diverse apensoorten. Wat was dat ook alweer? Alles is familie. Ja. Een romcom. Mooie film, toch? Ja, leuk. Ja, maar naast acteur, en goede acteur, ben je ook dus wielliefhebber. En je bent er een beetje ingerold door je schoonvader Kees van Kooten. Ja. Hoe is dat gegaan? Ik leerde Kim kennen. Ik mocht meteen het eerste zomer mee naar het zomerhuisje in de Cevennen. Vlakbij waar die jongens nu fietsen. En daar stond de fiets en hij gaf me een tricootje en hij zei we gaan. Met een klein pelotonnetje daar door de heuvels. En toen is het gebeurd. Je had nog nooit gefietst en toen stapte je op. En wat voelde je dan? Dat je zei van... Nou ja, die heuvels om daar te fietsen, je hoeft niet als in de Alpen zo recht omhoog. Maar het zijn prachtige klimmetjes en afdalingen. En het was fantastisch om daar rond te fietsen. En dat heb ik tot nu iedere zomer gedaan. En wat is je legt het een beetje uit, maar wat gebeurt er als jij daar door dat gebied aan het fietsen bent? Ja, dat is toch anders dan met de wind op de kop door de polder van Nederland. Je ruikt alles. Het is, ik weet niet... Een heerlijke tijdsbesteding. Ja, en je hebt ook nog een favoriet kolletje. Iets van 16 kilometer, de Col d'Exil. De L'Exil, ja. Ja. Wat is daar zo mooi aan? Daaraan lag het huis waar wij iedere zomer verkeerden. Ja. En dat was een mooie klim van 16 kilometer over de Corniche des Cévennes. Een geliefde klim. En het was ook een geliefde weg voor motoren, dus je moest verdomd goed oppassen. En als ik hem reed, dan kwam ik wel in een uur omhoog. En de echte jongens die kwamen daar dan in 20 minuten overheen gesjeest. Om even aan te geven waar ik in die top 5 zit, nog een stukje lager. Je houdt het wel bij op Strava ook. Ja, ik ben wel een Strava-renner, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me zo min mogelijk door wil bepalen. Want je krijgt er haast van. Je wil niet voor een stoplicht stoppen. Het gaat er altijd over. Dus ik vind een kilometertelletje vind ik al leuk, want dan kan je een beetje je gemiddelde zien. En dat is eigenlijk al heel aardig. Ja, als acteur ken ik jouw motto. En dat is als je iets doet, moet je het goed doen. Ja. Geldt dat ook voor het wielrennen bij jou? Nee, dat moet je gewoon voor je plezier doen. Als je ergens wat minder talent voor hebt, dan moet je het gewoon voor je plezier doen, zou ik zeggen. Ja, je doet het met volle overgave als het gaat over plezier halen. Ja. Ja. Nu, wat ik ook net wel mooi vond, dat je zei van ja, dat je naar zo'n Van der Poel kan kijken en zelf ook ontroerd raakt. Ja. Zie jij de Tour de France ook als een soort van totaal theater, een spektakelstuk? Nou, ik weet nog dat ik vroeger keek als jongetje naar Joop Zoetemelk en Hinault en Fignon. Dat waren prachtige koningsdrama's toch die zich daar afspeelden. Hinault was de koning, Fignon was een kroonprins en die won ineens ook. En dat drama tussen Le Mans en Hinault, dat waren fantastische gevechten. Ja, kijk je als kleine jongen dan ook al naar dat drama dat er zich daar afspeelde? Had je dat toen ook al in je? Nou, dat weet ik niet. Ik was toen nog geen acteur natuurlijk. Ik was gewoon maar een jongetje wat naar de televisie keek. Maar ja, je voelde wel dat het grote verhalen waren, ja. Ja. En welke verhalen vallen jou nu op in deze aflevering van de Tour de France? Ik vind Van der Poel natuurlijk, die alles geeft wat hij heeft. In die tijdrit vijfde wordt. In dat bergop eventjes precies goed weet wanneer hij weg moet springen of die 8 seconden erbij moet pakken om dan de gele trui te pakken. De terugblik naar zijn eigen opa vind ik een mooi verhaal. Dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer zo samen op pad zijn vind ik ook een mooi verhaal. De tranen van Cavendish, dat is toch ook een prachtig verhaal. Daar zit ik ook met tranen in mijn ogen te kijken. Ja, en gisteren ook weer tranen. Er wordt wat afgejankt in deze tour. Maar denk jij dat renners zich er bewust van zijn dat de buitenwereld ook zo er naar kijkt, naar hun, want zij denken gewoon misschien, ja, ik ben gewoon hard aan het fietsen. En wij maken er ook mooie verhalen, hè? Omheen misschien. Wij zien dat misschien anders. Ja, het is wel mooi dat die mooie verhalen er zijn. Of ze zich er eigenlijk bewust van zijn. Ik denk dat ze het echt zo beleven. Dat ze echt heel emotioneel zijn zelf van hetgeen wat ze presteren. En ik denk dat sport in het algemeen heel, heel veel emoties losmaakt. Zowel bij de toeschouwers als bij de sporter zelf. Ja. En bij jou ook, als je nu kijkt, of, ja, je hebt natuurlijk echt op onwaarschijnlijk hoog niveau gesport. En als je dan nu kijkt, kan jou dat ook emotioneren? Ja, ik vind zeker, als Mathieu, zeker het verhaal van zijn opa. En dan als hij zijn moeder omhelst bij de avondetappe, bijvoorbeeld zo'n ding. Dat vind ik wel heel ontroerend eigenlijk. Pink je dan ook een treintje weg? Ja, een klein beetje. Ja. Ja. Niet dat ze over mijn wangen rollen, maar het doet me wel wat. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar nu hebben we het hier veel over tranen, maar ik vind dat het gaat ook over gejuich. Ik bedoel, juich jij ook mee als er een Nederlander wint of moedig je aan als je achter tv zit? Ja. Serieus? Ja, daar veer ik wel even op. Ja, ik weet niet of ik nou hard op roep. Ja, soms wel, denk ik. Jij zit echt naar de Tour te kijken en je leeft je helemaal in. Ja, dat geloof ik wel. Ja, soms is het een saaie etappe, maar soms is het natuurlijk super, super spannend. Dan zit ik op het puntje van mijn stoel. En wat ik ook altijd fascinerend vind, als ze die streep overgaan, dan juichen ze of dan wijzen ze naar de hemel en dan krijgen ze dat applaus van het publiek. Is dat te vergelijken met het applaus wat jij na een voorstelling krijgt? Nou, bij ons is het natuurlijk altijd een momentje. Hè? We hebben gespeeld, het wordt even donker, dan gaat het licht weer aan. We komen op en we buigen echt voor de mensen. Deze fietsers die schieten met weet ik veel hoeveel kilometer per uur langs die klappende mensen. En dan liggen ze in de prak. Of moeten ze een plasje doen voor de doping. Ik denk dat je het minder echt voelt. Dat je het via een andere weg inderdaad de beloning en de waardering wel tot je neemt. Maar het is geen applausmoment. Ja, natuurlijk als je een gele trui krijgt of je mag even op het podium staan. Als er echt gehuldigd wordt, ja. En jij, als je dan buigt en je krijgt applaus uit de zaal, is dat voor jou ook een soort van overwinning? Van ja, we hebben weer een prachtige voorstelling achter de rug. Nou, ik zou ook zonder kunnen. Serieus? Ja. Ik vind het te gek om die mensen een te gekke avond te bieden. Maar ik kan de avond is ook prima dan. Dan kan ik ook gewoon daarna naar huis. Oh. Maar ik weet dat het voor het publiek heel fijn is. Ik ben zelf ook een toeschouwer van theater. En het is voor mij ook heel fijn om in het publiek te zitten en een mooie voorstelling te zien en te laten zien. Ik vond het te gek. Maar er zijn volgens mij ook acteurs die dan helemaal in zak en as zitten. Nou, het applaus was... Ja, tuurlijk. Ja, ja, maar daar maak je eigenlijk niet zoveel uit. Nou, ik bedoel, als er geen applaus was op een avond na een theater, dan daar zou ik niet van wakker worden. Ja, akkoord. Maar hoor je aan de zaal of ze hoe enthousiast ze waren? En ga je dan met een beter gevoel naar huis, toch? Tuurlijk. Ja. Ja. En als je het niet voor het applaus doet, wat is jouw raison d'être dan als zijnde acteur? Geld. Ja, spijker op zijn kop. Nee, het plezier om daar te staan en het plezier om een verhaal te vertellen. Om ze mee te nemen in emoties, in gedachten, in morele dilemma's. Ja. En dat voel je niet alleen tijdens het applaus, dat voel je tijdens het spelen ook. Heb ik de mensen mee? Denken ze wat ik wil dat ze denken? Voel ik hier enige medeleven? Daar staan je antennes wel de hele avond voor open, ja. Ik ga nog een slechte metafoor maken. Oké. Okay. Want ik zie vaak wielrenners die moeten bijvoorbeeld, zeker als ze voorop liggen of een heuvel over moeten, echt diep gaan. Maar ik heb jou ook wel in theater zien ook heel diep zien gaan. Ja. Is dat te vergelijken of is het totaal andere... Nou, ik zeg wel eens, de theater is wel topsport. Als je een avondvullende voorstelling van 4 uur bijvoorbeeld speelt... en dat heb ik best wel gedaan. Ik noem Hamlet. Ik heb net een voorstelling gemaakt. Verdriet is het ding met veren. Dat is ook ruim 1,5 uur echt tot het gaatje gaan. Nou, dan ben ik kapot. En niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Omdat je toch alles wat je personage laat beleven... alle stemmingen, die komen uit jou. Dus dat is keihard werken. Mentaal en fysiek. Dus dat is topsport. Je moet gezond zijn. Je moet goed slapen en wakker zijn. Ja, ja, en de volgende dag moet je weer spelen. En de volgende dag moet het weer doen, ja. Ja, mooi toch? Het emotioneert je, zie ik. Ik ga graag naar theater. En ik beleef dat dan ook. Doe dat dan wat vaker in plaats van het café. En dan huilen dat het om 12 uur dicht gaat. Eigenlijk culturele sector een beetje steunen. Er gebeurt iets in zo'n zaal. En ja, wat acteurs en actrices doen in samenwerking met de regisseur. Dat is gewoon, ja, die maken echt iets voor jou. Ik kan me enorm voor... Ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt iets magisch. Ja, ik zie het ook als topsport. Ja. Absoluut. Weet je, ik heb iets voor jou gemaakt. Echt waar. De prolog. Zijn we daar al begonnen? Het is tijd voor de Zwitserse wedstrijd. Ter inspiratie aan commentatoren die uren moeten volpraten... kiezen Roelof en ik iedere dag ook een relevante plaat uit... die iets te maken heeft met de etappe van de dag. En daar maken we dan een bruggetje naartoe. En de meest vergezochte brug... die wint aan het einde van de Tour een mooie prijs. En jurylid Gio Lippens, die let goed op. Die zit er al klaar voor. En jij bent aan de beurt vandaag, Roelof. De Zwitserse wedstrijd. Dit stukje heet... Een lesje in nederigheid van Patrick Lodiers. Ik zal het op dag 9 dat we dit programma maken, maar eerlijk zeggen... Patrick Lodiers is de enige echte kenner hier aan tafel. Het moest even indalen. Maar eigenlijk wist ik het al toen Patrick Lodiers hier vorige week dinsdag... vroeg in de eerste toerweek met stellige zekerheid zei... Mark Cavendish gaat vandaag de sprint winnen. Cavendish, hoogbejaard, voor het laatste etappe gepakt... toen je poep nog met een lange oes schreef. Ik lachte Patrick keihard uit. En ik had beter moeten weten, want de voorspellingen en adviezen van Patrick Lodiers... bleken voor mij in het verleden al vaker goud waard. Ik herinner me zo uit de losse pols... Roelof, investeer nou niet in World Online. Roelof, ga maar niet met Fidan Ekies de vooravond presenteren. En toen we samen op vakantie in Wuhan waren... Roelof, bestel nou niet de rauwe vleermuis, jongen. Ik dacht dat gisteren zou uitmonden in een sprint... en misschien wel in de dag dat Mark Cavendish... het record van Eddy Merckx zou evenaren. Maar Patrick Lodiers wist beter. Die wist natuurlijk dat Cavendish maandag nog een keer... het routeboek had bekeken en de vrijdag had aangekruist. Maandag had hij al de vrijdag in gedachten. Vrijdag, of zoals onze beoogd bondscoach zou zeggen... the day that Cavendish easy beats de rest van de sprinters. Morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own eye looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Friday on my mind. Bart Breentjes, er komt een vraag binnen voor jou via de NPO Radio 1-app. Ja, die kunnen mensen ook gebruiken. Even kijken, waar had ik hem? Erik van Roden, die zegt... Hoi jongens, zouden jullie aan Bart willen vragen... of hij net als Mathieu van der Poel vroeger wel eens overwogen heeft... naar het wegwielrennen over te stappen? Nou, ik werd eigenlijk op vrij kort in mijn carrière Olympisch kampioen. En toen was het voor mij gewoon heel aantrekkelijk om in de mountainbikesport te blijven. Dus nee, eigenlijk niet. Want je was meteen het uithangbord. Ja. Ja. Ja. Gewoon dus, de throne geclaimd. Ja, dus misschien dat Mathieu als die Olympisch kampioen wordt ook in de mountainbiken blijft. Ik weet niet. Kijk, dat zou mooi zijn voor de hele sport, toch? Jacob, dan nog even naar jou. Want ja. Wat kunnen wij verwachten van jou binnenkort als acteur? We zijn nu aan het filmen een televisieserie die heet De Verschrikkelijke Jaren 80. Naar een boek van Tim Kamps, die deze serie ook regisseert. Kim van Kooten heeft het script geschreven. Het wordt 8 delen. Het gaat over een woongroep in de jaren 80. En die mensen weten niet waar ze mee bezig zijn. Ik ken het boekje, het is geweldig. Dus dat belooft wat qua serie. Ja, ja. En op theatergebied? Verdriet is het ding met veren. Ik noem het al even, is een voorstelling die we dit voorjaar hebben gemaakt. Mochten we 3 keer spelen. Voor de rest ging de theater niet open. Nu staat het gepland in september. Staan we 4 keer in Rotterdam en 3 keer in Amsterdam. Alle erheen. Allen erheen. Goed, dat was het, hè? De proloog. Weg snel naar café. Ja, anders komt het niet goed. Onze gasten Bart Breentjes en Jacob Derwig. Maandag op de tweede rustdag in de Tour. Gewoon wel weer een proloog met 2 cultwielrenners. Brian Meeges en Jan Simons. Wij zijn terug te luisteren ook. Via de NPO Radio 1 site en via de app. Zometeen op Radio 1 dendert de Tour de France natuurlijk door. Jazeker, en dat gebeurt natuurlijk allemaal in Radio Tour de France. En de bezielend leiding is in handen van... Gert van het Hof. Ik hoopte het al. Fijne middag. Roelof, ik zie jou in het café. Wie het eerste er is. Ik ben al weg. Doei. BNN VARA. Joost Prinses schreef Na Emma. Een boek over zijn overleden vrouw. Ik ben te oud om nog een façade op te houden. Maar de rouw komt op de meest onverwachte momenten. Een veldboeket van taal. Joost komt. Als taalschat het legendarische Het Boek Ik van Bert Schierbeek. Ons groot dictee-spelspel is er weer. Spelspel. Karst-Janneke Rogaar met alle ouwwoorden in één verhaal. René Appel bespreekt de TNA van Marco van Basten. De taalstaat met Frits Spits. Morgen. Van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert. Op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand... Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals Nieuw Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driese. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent... Premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Twee uur.